Tengo que levantar chido, vos. ¿No? ¿Dónde andas? Takže zase nechme jít víc. Tá, melhor gosta. Ah, mert nehéz, mint a mazzak. Hogy a csípja kezed lesz, ha ott emel ez? Mindig csak ezt a pecseit szabad fogni. Akkor is kutya! Menj azon a szöget, várjatok! Amott volt a szög, beleraktam neki. De várj, az a szög megy amoda, összekevertél akkor. Milyen szöggel lesz összerakva, nincs szögünk. Állj, kell a szög, ki kell csinálni a szögeket. Gyerünk, felemelhetett erre. Húzzeg erre. No, még egy kicsit húzzuk. Gyere! Nem csípja az a hal, hogy úgy fogja, no? De volt másik ugyanilyen nekünk is, nem volt egy? Hát de fölösleg, jaj, hogy összeakasztjuk, mert le kell akasztani. Egyébként meg a Timvi, föl is megy az az alapra, ugye? Hát ha megy a kombáj fő. Égik ez már. Tehát ez ilyen régi lehet? Mostan, lehet. Várjál még! Még ott van kötve. Össze van kötve. Ó, hát már reggel kaptunk a bátokkal, már most ilyesik. Na most hiába lehet. Így lesz kapás. Gyors gyűlés felütő, most mindenki álljon ide a szönyre. Várjál csak! Jó, meg! Megad az a gyors. Itt tök van a zsebőmben is, oda kéne valahogy hívni. Az nem. Így is tök van a zsebőmben. Az nem az arni szöge, az a mi szögünk. Ez az arni szöge, no, csak még az ilyen vékony, akkor rábatott. Az a hidrolikáját félját kikötni. Itt van még egy biztosíték, Kiké. Oda. Igen, pont oda van, nem? Pont oda. Kicsit javítottuk, jó. Kukuncáltál. Meg a bosszontál. Ha hallod, az egy főzőből. A fő az, amit itt főzőből. Hát akkor meg kicsit sem. Érted? Az a baj, hogy a hideg motor fűzünk, akkor látod, hogy itt jön az olaj mindenfelé. Lehet, hogy hagyjani a sofőrt. Hogy a sofőr jön ide. Nem kül, fej a szilveszterkét. Magyarul. Viszont nekem internetet? Hülyek telefonálni a telefonomat? Nem volt ott rongy. Fél óra, óra. Jó, rendben. De hogy az beállt meg? Vagy... Na, ide rakom fel. Hát a vajos mindig a kezem. Pasztál kell meg most. Még jobban. Megettem. Vettem én. Megfázik a... Utam. Nézd a fogal, nem tudom. Egy kis túró? Nem tudom. Nem? De egy, tudja mi a finom a túró? Ja. Kis paradicsom, Attila a kutás? Nem kell. Egyéb Attila. Nézd a kutyát, szén kutyát. Mit akarsz a kutyával? Téged be akar inni? Le szóval. Akar vedleni az összes szőrelék, kubaszt. Meg a másik nem vedlik. Ah, nem, mert a fiatal. Annika, szaladj már a traktorba. Ott van bent, rögtön ott fent az ablaknál, ide fog. Olyan messzi! Igen, olyan messzi. Na, Attila, akkor majd tényleg iszed, jó? Na, hogy később. Egy Attila! Hogy már itt ne egyé nekem! Nem jó? Ott alig vagy! Jó! Alig vagy, aztán nem bírod emelni zódat, mit csinálok az? Mi raktam? Jó, aztán megcsináltam. Oda tedd anya a hordóra! Majd. Nem soha. Lehet, hogy már nem is kell. Aztán már nem kirózunk a kocsikra. Szerintem erre a gödörre már nem kül. Oda még. Oda még kullam, oda még. De még maradt a csípőn, de így kigózunk a hat. Hallod? Nem mentek a mérő. Fölmérő, nem ment. Földmérő? Nem, mert. Akkor egy megtöperik. El anyámnak egy órakor. Vissza kihér egy papírt, hogy? Hogy a főzet kimérhette, ott a főz nem 3,5 hol. Nem. A majdnem 4. Uh-huh. Vissza egy 5 ára búzát, ő annyi neki. Ezt mondtad már a párnak? Nem, még majd a lenyúk. De hol van a mezgye akkor? Az égény, hogy ott voltak. Nem, ott kimérhette. Éppen a mama is ellen tudták, hogy ott voltak. Tegnap volt, tegnap délelőtt. Ha jönni, akkor együtt tették. Hát egy órakor vitte várnak, a papírt, hogy tudja, ki van eddig. A főny mérve. Egy óra hossza? Nem, mi van? Nem, mert azt hiszem, hogy a lányos. Nem, hogy jönnek be, vagy nem? Hogy áll a kifáló? Nem, hogy jönnek azt mondták nekem is, hogy mi én az ember. Nem vagytok ilyesek, szomjasek, nem vagyok. Nem van szalmi. Vettem szalámit. Hát te is ilyen szemű, csak kaptál szalámisokat. Tudom, azért furáltam. Hát azért, mert én beszaladtam topolyára, azt vettem. Mi az ért is? Én az ért is vettem. Már 8 óra 6 perc, ott voltam a boltban, 8 óra akkor nyit. Fél 8-kor bent voltam a gombegyőn. Sose ilyen korán nem voltam. Mi már 6 óra, akkor ott voltunk, az baraszké. Egyéb tata, ezt a másikat itt meg kellene. Nem baj, megesik. Hát mi így Dóra? Mi akar eljönni szüveszre? Nem akar eljönni? Nem, de azt mondták, egy órán belül ott lesz az ember, ott rakja. Hát akkor ott kell, hogy legyenek, nem kell, hogy begyűjjönek. Nem kőbe jönni. Hát nem, hogy mi van. Ja, jó van, de nem, nem kőbe jönni. Minek? Hát így nem kell csinálni most semmit. Oh. Oh, és meg majd megvárják ott kint, ja, hogy... meg majd megvárják. Nekünk még mindig jobb, mert itt van hűvös, meg hideg. Anya, nekem is csinálsz a szemem. Igen. Én most tudod, mit csinálom? Hogy bemegyek, ott elmosogatok, mert egy csomó csátrás van. Mint a bridák meg tudom csinálni, nem tudod megszomolni. Azt úgy is el lesz a fékét dobálni, de már nem lesz több. Nem tudom. Azt még nagyon kívül van, kiesett a fékre. Hát azt mondta, hogy nem sokára lesz a, hogy is hívják a paraszolinkra. Jaszta. Tudom. Mikor? Ő beszélni az Alexa. Főrendezni út. Elmedd az idére. Hozzá egy kizártok. Hol majd? Majd később meg aztán. Mit a kettőt? A víz, a víz. Ott nagyon jó a víz. Nem kell ma, szennyi volt. Tudkodok, akkor nem eszek. Ilyet, hogy valaki bedobja nekem a kaját az alufóliába. Összevágott kényes szalámi, nincs zsítünk szalámi. Anya, bemetsz, hogy erről. Jó. Vigyeltünk, nincs szalámi. Nagyon megy. Kösz szépen az, aki csinál. Ja. Ki csinál? Fájjon. Hátul. Hátul fogod itt a vódok, nem tudod? Nem számoltam. Sok maradt még sok. Negyedben maradt. Már felítő áthaladtunk. Ja? Érted, mert borosz dátum már áthaladtunk. Az akkor két is. Most haladunk az Aduga felé. A bácska felé. Nem ott. Nem itt mondom, a kinyi földbe. Miért a kinyi földbe? Hát 16 sor. 16 sor. Azt tudom, de hány volt összesen? Hát nem. Le kell számolni, ott van a kótuk. Hossza idő, te meg tudod nézni az idén, ugye? Meg. A kompjúteren, hogy most, hány nézett. Telefonon is meg tudom nézni most. Mindjárt, hogy úgy szokom. Megint. Hossza papírt, hogy hány négyzetméter. De én körülbelül éves, tudom a négyzetmétert. Csak én nem hoztam, mi minden le van írva. Tudod, hogy milyen szokkot szeretnél mi? Milyen szokkot szeretnél? Már úgy nézem, hogy ártam vizet akar hozni. Itt van a víz! Fünf van! Elérhetik a bifitek? Ferikétől kérdezem. Zoti, lehet maszkál vagy tartani. Akkor a legtöbb batunk éjszaka ráérnek a batunkot.